падкасты Радыё Свабода. Сто гісторый пра БНР з Сергеем Шупам. Вітаю ўсіх нашых слухачоў. Нашае падарожжа няўхільна і няўмольна набліжаецца да свайго невясёлага канца. Актыўныя размовы пра рыхтаваную беларускую палітычную канферэнцыю або нават кангрэс для вырашэння пытання пра беларускае палітычнае прадстаўніцтва за мяжою пачаліся сярод эмігрантаў у жніўні 25 году. У арганізацыі канферэнцыі брала ўдзел Міністэрства замежных справаў Літвы, аднак берлінская нарада была спланаваная і арганізаваная зусім у іншым месцы. Даследнік Сергей Крапівін апублікаваў пастанову паседжання бюро ЦК КПБ ў Менску 6 студзеня 25 году, у якой было сказана: Первое. Считать целесообразным ликвидировать так называемое белорусское народное правительство через соответствующую работу наркомандела. Второе. Считать целесообразным, чтобы эта ликвидация сопровождалась декларацией так называемых членов белорусского народного правительства в пользу Советской Белоруссии. Третье. Посылку белорусских деятелей для переговоров с белорусскими гражданами за границей считать нецелесообразной. Галоўным матором усёй гэтай акцыі быў атташэ савецкага дыпламатычнага прадстаўніцтва ў Варшаве Мянчук Аляксандр Ульянаў. Найперш былі апрацаваныя заходнебеларускія палітыкі, якія вясною 25-га ўжо канкрэтна і даслоўна выказвалі патрабаванне ліквідацыі ўраду БНР. Як альтэрнатыву ўраду БНР, які асабліва гадзіў савецкай краіне і блытаўся ў лізе нацыяў са сваімі дурацкімі пратэстамі супраць прыгнёту ў БССР, саветы вырашылі стварыць у заходняй Беларусі шырокую палітычную арганізацыю левага кірунку – беларускую сялянска-работніцкую грамаду. Асновы гэтага масавага руху былі закладзеныя ў жніўні 25-га на нарадзе ў Цопаце пад Данцыгам з удзелам польскіх і заходнебеларускіх камуністаў і актыву заснавальнікаў грамады. Адным з пунктаў нарады было і пытанне ліквідацыі ўраду БНР. З дакладам выступіў Ульянаў. Хто ж яшчэ? «24 жніўня 25-га Янка Станкевіч перадае Ластоўскаму тэрміновае паведамленне ад краёвага цэнтру, канкрэтна ад ксяндза Адама Станкевіча. 2 верасня Ластоўскі і Цвікевіч мусяць быць у Данцыгу, дзе з імі ў вельмі важнай справе будуць гаварыць людзі з краёвага цэнтру. Сустрэча адбылася ў Аліве, прадмесці Данцыгу. На ёй прысутнічалі Ластоўскі, Цвікевіч, Тарашкевіч, Ярэміч, Адам Станкевіч. У сваіх паказаннях на следстве ў справе Саюза вызвалення Беларусі ў 30-м годзе Вацлаў Ластоўскі расказваў пра тую сустрэчу. Цвікевічам была пастаўленая прапанова аб ліквідацыі ўраду БНР. Я выступаў супраць ліквідацыі, бо мне здавалася, што з ліквідацыі ўраду БНР не будзе за мяжою голасу на карысць беларускага народнага руху. Ініцыятарам вяртання ў БССР быў Цвікевіч, і яго падтрымлівалі грамадоўцы. А сваім праскім калегам Цвікевіч пра нараду ў Аліве не дакладаў. Праскім калегам Крачэўскаму і Захарку Цвікевіч падаў мэту рыхтаванай канферэнцыі так: кансалідацыя сілаў і аб'яднанне вакол прэзідыуму рады і ўраду БНР усяго беларускага нацыянальнага фронту. Далейшыя падзеі Васіль Захарка апісвае ў сваіх галоўных момантах беларускага руху. Атрымаўшы належную згоду, грамадзянін Цвікевіч так заблутаў сваё паводжанне перагаворамі з прадстаўнікамі Вільні, Менску, Рыгі, Коўны і літоўскага ўраду, што разабрацца ў ім за адсутнасцю інфармацыі было немагчыма. Нягледзячы на запатрабаванні пражскага цэнтру падробных інфармацыяў і адкладзе канферэнцыі да каляд 25-го году, грамадзянін Цвікевіч самавольна назначае канферэнцыю ў Берліне на 10 кастрычніка 25-го году, на якой, па яго інфармацыі, будзе шырокае прадстаўніцтва ад усходняй і заходняй Беларусі, Літвы і Латвіі. Волей-няволей прыйшлося ехаць і прадстаўнікам пражскай калоніі, піша Захарка. Але яшчэ да выезду ў Берлін прадстаўнікоў ураду Крычэўскі на ўсялякі выпадак прымушае сяброў ураду Захарку, Зайца і Пракулевіча падпісаць заяву аб сваёй адстаўцы, каб мець свабодныя рукі, калі ў Берліне паўстане пытанне аб ліквідацыі ўраду БНР. Заява, падпісаная 4 кастрычніка, адстаўка, прынятая Крычэўскім 10 кастрычніка. Такім чынам, Захарка, Заяц і Пракулевіч бралі ўдзел у берлінскай канферэнцыі ўжо як прыватныя асобы і не мелі тых паўнамоцтваў, якія б маглі перадаць каму б там не было. Парадак дня нарады, на якую з'ехалася ўсяго 17 чалавек, не прадвяшчаў нічога надзвычайнага. Даклады з месцаў пра беларуска-літоўскія дачыненні, крыўская акцыя, латвійска-беларускія дачыненні, становішча пад польскай акупацыяй, становішча ў савецкай Беларусі, даклады культурна-прасветнай, эканамічнай і палітычнай секцыяў, даклад ураду БНР, кансалідацыя беларускіх сілаў за кардонам. Першы трывожны званочак прагучаў у рэзалюцыі пра агульнае палітычнае становішча Беларусі, дзе, між іншым, было заяўлена. Нарада вызнае ўсю надзвычайную важнасць імкненню радавай Беларусі да здзяйснення нацыянальна-дзяржаўнага ідэалу беларускага народу і, вызнаючы Менск як цэнтр беларускага адраджэння, лічыць усякія спробы актыўнай барацьбы супраць яго здрадай справе вызвольнага беларускага руху. Рэзалюцыя гэтая была прынятая з мінімальнай адзін голас перавагай. За рэзалюцыю галасавалі і Заяц з Пракулевічам, якія, як пісаў пазней Крычэўскі, пад гіпнозам Цвікевіча пайшлі на здрадны крок авантурнага рэвалюцыянізму, сепаратнага сходу ўраду, без прысутнага на канферэнцыі Захаркі, і 15 кастрычніка падпісалі пратакол прызнання савецкай Беларусі. У свядомасці таго, што ўлада сялян і работнікаў, замацаваная ў Менску, сталіцы радавай Беларусі, запраўдна імкнецца адрадзіць беларускі народ культурна, эканамічна і дзяржаўна, што радавая Беларусь ёсць адзіная рэальная сіла, якая можа вызваліць заходнюю Беларусь ад польскага іга, у поўным паразуменні з краявымі арганізацыямі пастанавілі спыніць існаванне ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі і прызнаць Менск адзіным цэнтрам нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння Беларусі. Падпісалі Цвікевіч, Заяц, Пракулевіч. Даведаўшыся пра гэты пратакол, Захарка рашуча запратэставаў і прымусіў змоўнікаў напісаць іншую яго рэдакцыю, толькі пра ліквідацыю ўраду, якую мог бы падпісаць і сам Захарка. У звязку з сучасным становішчам Беларусі, заходняя часць якой знаходзіцца пад акупацыяй Польшчы, а ўсходняя творыць Беларускую Савецкую Рэспубліку ў складзе сацыялістычнага Савецкага Саюзу, у мэтах аб'яднання ўсіх сіл народу для яго поўнага нацыянальна-сацыяльнага вызвалення, у поўным паразуменні з краявымі беларускімі арганізацыямі пастанавілі абвясціць ад сённяшняго дня ўрад Беларускай Народнай Рэспублікі зліквідаваным і спыніўшым сваю дзейнасць. Пад гэтым пратаколам ужо стаяць подпісы Захаркі, Цвікевіча, Зайца і Пракулевіча. Аднак умяшанне Захаркі нічога не змяніла. Цвікевіч перадаў прыёмшчыкам з Менску абедзве рэдакцыі пратаколу. У бюро Цэнтральнага камітэта камуністычнай партыі бальшавікоў Беларусі 22 кастрычніка 25 адбылося закрытае пасяджэнне, на якім было пастаноўлена. Первае. Прызнаць, што А. Исход конференции подтвердил правильность позиции бюро ЦК КПББ, занятой им в этом вопросе. Б. Товарищ Ульянов выполнил целиком и полностью директивы бюро ЦК КПББ в деле проведения конференции. Третье. Признать целесообразным опубликование резолюций, принятых на конференции в Берлине, как в нашей, так и в заграничной прессе. Пятое. Разрешить въезд в БССР Головинскому, Цвикевичу, Прокулевичу и Зайцу. Оказать поддержку Головинскому и Цвикевичу по $400. До конца 1925 года былы старшыня ўраду Цвікевіч з паплечнікамі, былым дзяржаўным кантралёрам Зайцам і былым дзяржаўным сакратаром Пракулевічам выехалі ў Менск. Зацятыя апаненты здачы мандатаў, старшыня Рады БНР Карычэўскі і ягоны намеснік Захарка інтэрпрэтавалі пастанову Рады народных міністраў у тым сэнсе, што яна азначае толькі адстаўку Цвікевіча і ягонага ўраду. Ніякія пратаколы аб здачы мандатаў і ліквідацыі ўраду БНР без зацвярджэння старшынём прэзідыуму Рады БНР не мелі юрыдычнай сілы. Старшыня прэзідыуму Рады Пётр Крычэўскі праз год напіша пра берлінскія падзеі. Выйшла падвойная авантура. Замест ліквідацыі ўраду як установы Цвікевіч ліквідаваў толькі сябе і сваіх таварышоў, Зайца і Пракулевіча. Такім чынам Цвікевіч і кампанія ліквідавалі сябе і выкінулі свае імёны з беларускай незалежніцкай групы, але установа як урад засталася. Выканаўчая ўлада да часу перайшла ў рукі прэзідыуму рады і можа быць узноўлена, калі гэта будзе патрэбна. На гэтай цытаце канчаецца наша хроніка, але не гісторыя БНР. Аднак гэта ўжо іншыя архівы і іншыя падарожжа. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. svaboda.org. Ваша свабода.